पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण ये विचार कर रहे हैं। शिशु ब्राह्मण इसका नाम है। अवतरणिका का विचार चल रहा था। टीका में 529 पृष्ठ नीचे से तृतीय पंक्ति में एवं पातनिकम कृत्वा उत्तर ब्राह्मण द्वयस्य विषयम आह। पातनिका भूमिका इस प्रकार की करके, इस प्रकार की करके अर्थात जो पूर्व ब्राह्मण का प्रथम ब्राह्मण का अंतिम मंत्र में कहा गया था, सत्यस्य सत्यम उपनिषद है, प्राणावे सत्यम तेषामेष सत्यम। तो ये जो प्राणावे सत्यम कहा गया था, प्राण शब्द से वहाँ मूर्ता मूर्तात्मक कार्यकरणात्मक ये पंचभूतात्मक नाम रूप कर्मात्मक ये जगत को कहा गया था। तभी ये जगत का स्वरूप का निर्धारण करा करके ब्रह्म का तत्व निर्धारण करने के लिए यह आगे दो ब्राह्मण आरंभ हो रहे हैं। तो पादनिका भूमिका करके उत्तर ब्राह्मण द्वयस्य, अभी जो ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण का विषय कहते हैं भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में। तेषां कार्यकरणात्मकानां भूतानां सतत्व निर्दिधारयिषया ब्राह्मणद्वयम् आरभ्यते सैवा उपनिषद व्याख्या। तेषां तेषां कार्यकरणात्मकानां भूतानां, भूत ही कार्यकरण रूप से सब विद्यमान होते हैं। अगर सतत्व निर्दिधारयिषया, सतत्व चार नव टिप्पणी स्वरूपम स्वरूप इति, ये भूतों का स्वरूप का निर्धारण करने के लिए ब्राह्मण द्वयम् आरभ्यते। भूतों का तत्व निर्धारण क्यों करेंगे, कहेंगे ये अध्यस्त है, आरोपित है। आरोपित पदार्थों का तत्व दिखाना क्या तत्व है, अधिष्ठान ही इनका वास्तव तत्व, ये दिखाने के लिए ब्राह्मण द्वयम् आरभ्यते। यह अर्थात शिशु और मूर्तामूर्त ब्राह्मण। तो प्रश्न होगा टीका में, उपनिषद व्याख्यानाय ब्राह्मणद्वयम् इति उक्ति विरुद्धम् एतद् इति आशंक्यते। आप पहले कहा था कि उपनिषद व्याख्यान करेंगे, उपनिषद व्याख्यान करने के लिए दो ब्राह्मण आगे। अभी कहते हैं कि भूतों का तत्व निर्धारण करने के लिए ब्राह्मणद्वय, ये तो विरोध हुआ। तो इसलिए भाष्य में उत्तर देते हैं, सैव उपनिषद व्याख्या सैव, यही जो ब्राह्मणद्वय आगे आ रहे हैं भूतों का तत्व निर्धारण करने के लिए, यही उपनिषद का ही व्याख्यान है। टीका में उपनिषद, उपनिषद अर्थात ये जो अभी अस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम प्राणावे सत्यम तेषामेष सत्यम, ये सत्यस्य सत्यम कहे उपनिषद शब्द से कहा जा रहा है। पूर्व मंत्र में अंतिम मतलब पूर्व मंत्र में पूर्व ब्राह्मण का अंतिम मंत्र में ये बात आया था, अर्थात जगत का सत्य अधिष्ठान ब्रह्म है, उसको सत्य से सत्यम कहा था, इसी को उपनिषद कहा गया सत्य से सत्यम। सा उपनिषद स्त्रीलिंग है, क्योंकि स एव ऐसे यहाँ संधि नहीं हो जाएगा, इसलिए सा एव होगा तो संधि होगा, संधि के हैं तो सा एव। उपनिषद में ब्राह्मण और मंत्र दोनों मिल करके रहेंगे, उपनिषद हो गया अर्थात ज्ञान कांड को उपनिषद कह दिया। यहाँ उपनिषद विशेष शब्द व्यवहार कर दिया, सत्य से सत्यम, इसी को उपनिषद कह दिया गया। अभी ये जो सत्य से सत्यम उपनिषद कहा गया उसी का व्याख्यान आगे दो ब्राह्मणों को, ये पूरा उपनिषद का बात ये नहीं कर रहा है, क्योंकि सत्य से सत्यम कह करके जगत अधिष्ठान ब्रह्म को ही कहा जाता है। ये सारे उपनिषद का तात्पर्य भी है, इस दृष्टि से कह दिया गया कि सत्य से सत्यम यही उपनिषद है। रहस्य नाम हाँ, वो वेद का जो भाग करते हैं वो संहिता आरण्य का उपनिषद इस प्रकार के जो दिखा करके, तो यह वो मतलब यहाँ उस अर्थ में उपनिषद शब्द नहीं है, वहाँ तो उपनिषद शब्द से ज्ञान कांड को ले लिया गया। टीका में कार्य करणात्मका नाम भूतानाम स्वरूप निर्धारणा एव उपनिषद व्याख्या इत्यत्र हेतु आह। आप कार्यकरण भूत जो पंच महाभूत इनका तत्व निर्धारण करने जा रहे हैं और इसको उपनिषद का व्याख्यान कह दिए, तो इसके लिए टीका में कहते हैं कार्यकरण भूत कार्यकरणात्मका नाम भूतानाम, कार्यकरण रूप जो भूत है उनका स्वरूप का निर्धारण करना निर्धारणा एव उपनिषद व्याख्या। उपनिषद का व्याख्या ये है कि कार्यकरणों का स्वरूप निर्धारण करना, और इनका स्वरूप निर्धारण करना अर्थात तो अंतिम में इनका अधिष्ठान ही इनका स्वरूप है, इसलिए स्वरूप निर्धारण करना अर्थात तो अधिष्ठान तत्व का ज्ञान कराना। इत्यत्र हेतुम आह, इसमें हेतु कहते हैं भाष्य में कार्य करण सतत्व अवधारण द्वारेण ही सत्य से सत्यम ब्रह्म अवधार्यते। कार्य करण का सतत्व, सतत्व का अर्थ स्वरूप, इनका स्वरूप अवधारण के द्वारा द्वारा माध्यम जो दृश्यमान पदार्थ इनका तत्व का निर्धारण करना ये माध्यम है, इसके द्वारा सत्य से सत्यम ब्रह्म अवधार्यते। दृश्यमान अध्यस्त पदार्थ का तत्व निर्धारण करने के माध्यम से ही अधिष्ठान को ज्ञान करवाया जाता है। दृश्यमान सर्प, ये सर्प क्या है इसका निर्णय जब करेंगे अंतिम में हम रज्जु को जान लेंगे, तो इसलिए दृश्यमान अध्यस्त पदार्थ का निरूपण आरंभ करते हैं, फिर अधिष्ठान का ज्ञान होता है। आगे ब्राह्मण द्वयम् एवं अवतार्य शिशु ब्राह्मणस्य अवांतर संगतिम आह अत्र इत्यादि। दो ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, इनका अवतरण दिखा दिए। आगे शिशु ब्राह्मण का अवांतर संगति पूर्व अध्याय के साथ, पूर्व ब्राह्मणों के साथ अजातशत्रु ब्राह्मणों के साथ दिखा रहे हैं। शिशु शब्द से यहाँ प्राणों को शिशु कहा जाता है, क्योंकि शिशु जैसे निर्दुष्ट रहता है अनासक्त रहता है, इसी प्रकार की प्राण अनासक्त है। शिशु को सभी प्रेम करते हैं, क्यों कहते हैं अनासक्त होता है, आसक्त नहीं होता है। जितना जितना आसक्ति बढ़ेगा उतना उतना परिच्छिन्न भाव हो जाएगा, उतना उतना प्रेमास्पदत्व भी घट जाएगा। भाष्य में अत्र उत्तम, अत्र अर्थात पूर्व ब्राह्मण का अंतिम में कहा गया, छह नंबर टिप्पणी सृष्टि वाक्य, पूर्व ब्राह्मण में जो अंतिम में सृष्टि वाक्य आया अस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणा सर्वे वेदा सर्वे लोका सर्वाणि च भूतानि विचरन्ति, ये सृष्टि वाक्य हुआ, उसी में आगे कहा गया प्राणा वे सत्यम तेषाम एष सत्यम। प्राण सत्य हो गए, ये आया था 4-7-9 पृष्ठ में, वो जो लास्ट मतलब पूर्व मंत्र था, तो वहाँ कहा गया था प्राणा वे सत्यम तेषाम एष सत्यम, ये कहा गया था इति। तत्र के प्राणः, उसमें ये प्राण सब कौन है, के प्राण कियत्यो वा प्राण विषया उपनिषदः का, कियत्य अर्थात कियत परिमाण यस्या उपनिषद, तो प्राण विषय प्राण को विषय करने वाली ये जो उपनिषद उसका परिमाण कितना है, का वो उपनिषद भी क्या है। इति च ब्रह्म उपनिषद प्रसंगेन करणानां प्राणानां स्वरूपम अवधारयति। ब्रह्म उपनिषद प्रसंगेन, ब्रह्म उपनिषद सत्यस्य सत्यम इति ब्रह्म उपनिषद 4 नंबर टिप्पणी दे दिया, तो सत्य से सत्यम यही ब्रह्म उपनिषद कहा गया। तो ये इसका विचार का प्रसंग से करणों का करण हो गए प्राण, तो इनका स्वरूप भी अवधारण करते हैं। ठीक है, उपनिषद काह कियत्यो वा इति उपसंख्यातव्यम इति आकांक्षायाम इति शेष। उपनिषद का कौन क्या क्या, मतलब कौन कौन सभी उपनिषद है, कि अत्य उनका परिमाण कितना है, अर्थात उनका विचार कितने अंश विचार करना है, इति उपसंख्यातव्यम आपको ये कहना है। इस प्रकार की आकांक्षा होने से आगे ब्राह्मण आरंभ करते हैं। अभी शंका करने वाला कहता है ब्रह्म चेद अवधारयितुम इष्टम, ब्रह्म का ही अवधारण कराना ये इष्ट है, आवश्यक है, वही चाहता है ज्ञान होना है, तरी तदेव अवधार्यता, फिर ब्रह्म का ही अवधारण करवाना चाहिए। किमिति मध्य करण स्वरूपम अवधार्यते तत्राह, ये मध्य में ये करण स्वरूप, ये जो प्राण करण ये सब का स्वरूप क्यों विचार करते हैं, तो सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में, पथिगत कूप आराम आदि अवधारणवत, जा रहा है तो बद्रीनाथ भगवान दर्शन करने के लिए, रास्ता में कहाँ जल मिलेगा, कहाँ थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, कूप आराम आदि अवधारण जैसा कर लेता है थोड़ा रास्ता में, तो इसी प्रकार की ये कहा गया, अर्थात लक्ष्य में प्राप्त करने का दिशा में जो जो अन्य हमको सहायक पदार्थ है उनका भी विचार कर लेते हैं। तो ये प्राण इंद्रिय सहायक कैसे कहेंगे, इनका तत्व विचार करने से अधिष्ठान ही ज्ञात होता है, इसलिए ये सहायक हो गया। अच्छा, पांच नंबर टिप्पणी दिए, यथा ग्रामादि उद्देश्य गच्छन, कोई ग्राम को जा रहा है, पथि प्राप्तम कूपादिकम अपि अवधारयति, रास्ता में जो कुआ है वो नजर में आ जाएगा तो देखेगा, अच्छा ये कुआ है, यहाँ का ये जल है, ये पानी है, इस प्रकार के अवधारण कर लेता है। टीका में ब्राह्मण तात्पर्य उक्त्वा तद अक्षराणि योजयति, ब्राह्मण का तात्पर्य अर्थात शिशु ब्राह्मण का तात्पर्य कह करके अभी इसका अक्षराणि अर्थात मंत्र का व्याख्यान आरंभ करते हैं। मंत्र आगे यो ह वै शिशुं साधानं स प्रत्याधानं स स्थूणं स दामं वेद सप्त द्विशतो भ्रातृव्यान् अवरुणद्धि अयं वाव शिशुर् यो अयं मध्यमः प्राणस् तस्य इदम् एव आधानम् इदम् प्रत्याधानम् प्राणः स्थूणान्नं दाम। यो वै शिशु, जो ये शिशु, शिशु अर्थात ये प्राण को ही शिशु कहा जाएगा, जो शिशु साधानम इसका आधान के साथ अर्थात ये प्राण का आश्रय के साथ, आधान कहा जाएगा शरीर को, आधान कहेंगे प्राण का आधार इस शरीर है, इसको आगे द्वितीय पंक्ति में है वेद सदामं वेद, यो वै शिशुं वेद, जो शिशु प्राण को जो जानता है, और कैसा प्राण को जानता है, साधारणम इसका आधार के साथ, आधार कहा जाएगा शरीर, यो हो गई तो जो जो कोई भी अवधारण करवाते हैं, और स प्रत्याधानम आधान हो गया शरीर, और प्रत्याधानम प्रति प्रति आधान विशेष विशेष स्थान, प्राण शब्द से प्राण उपलक्षित इंद्रिय, इंद्रियों का विशेष स्थान कहेंगे ये सब जो गोलोक चक्षु श्रोत्र इत्यादि, तो प्रत्याधान शब्द से शिर कहा जाएगा, तो शिर यही सब गोलक उसमें है, तो वो प्राण का विशेष स्थान प्रति प्रति आधीयते आधीयते अस्मिन् इति। स्थूण, तो ये प्राण का स्थूण, स्थूण अर्थात उसका जो कहते हैं खम्ब जैसा अर्थात मुख्य अर्थात बल देने वाला, स्थूण शब्द का अर्थ कहेंगे बल, प्राण का बल के साथ ही अर्थात प्राण का क्या बल है। स दामम, ये प्राण का दाम, दाम अर्थात बंधन, अर्थात प्राण का बंधन क्या है, कहते हैं जो जिसका कारण है उसी में बद्ध होकर के रहेगा, कारण अर्थात जो जिसका वृद्धि ह्रास करवाता है वही उसी में बद्ध होकर के रहेगा। जहाँ दाम शब्द से अन्न को कहेंगे, जहाँ अन्न मिलेगा क्षेत्र है कहते हैं उसी के पास में, तो इसलिए लघु में एक सूत्र है ठक प्रत्यय होता है नैकटिको, नैकटिको ऐसे शब्द भी शायद है नैकटिको साधु, अर्थात जो साधु को थोड़ा वैराग्य कम है वो गांव का नजदीक में रहेगा, निकट में रहेगा, क्यों आराम से भोजन मिल जाएगा। तो इसी प्रकार की अर्थात भोजन में बंधे हुए हैं, तो बंधे हुए स्वधाम, धाम शब्द से अन्न, ये प्राण का दाम, दाम अर्थात बंधन रज्जु, तो प्राण का बंधन रज्जु क्या है? अन्न। अन्न होने से प्राण चलेगा, अन्न नहीं है तो प्राण शुष्क होगा, क्षीण होगा। जो प्राण का ये सब तत्वों के साथ जान लेता है, उसका आश्रय, उसका विशेष आश्रय, प्राण का बल और प्राण का बंधन सबको जो जान लेता है, सप्त दिशतो भ्रातृज्ञान अवरुणद्धि, तो वह जानने वाला जो व्यक्ति साधक द्वेष करने वाले सात शत्रुओं को रोधन कर लेता है। भ्रातृज्ञान, भ्रातृज्ञान कह करके अर्थात भाई, तो भाई में सभी भाई द्वेष करने वाले नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं द्विशत भ्रातृज्ञान, द्वेष करने वाले जो भाई तो सात है। वो सात क्या है? कहते हैं सात जो गोलोक होते हैं मुख में, सिर में, वही सात ही अर्थात तो सबसे बड़ा शत्रु होते हैं। विषय के तरह प्रवाहित करवाते हैं इंद्रिय, इसलिए उनको द्विशत भ्रातृव्य भ्रातृव्य कहा गया। किंतु जो ये प्राण का सारे गुणों को जान लेता है वो इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता है, इसलिए कहते हैं इंद्रिय अगर अत्यधिक नियंत्रण बाहर जा रहे हैं, किंतु उपवास कर लेना है। उपवास करने से क्या होगा? अन्न हो गया प्राण का दाम, बंधन रज्जु, तो अगर आप उपवास कर लिए तो उसको अन्न नहीं दिए, अर्थात बंधन रज्जु को अभी आप टाइट कर लिए, करने से क्या होगा? तो प्राण अभी थोड़ा आ जाएगा अपना स्थिति में, प्राण जब स्थिति में आ जाएगा कहते हैं भ्रातृव्य और कहाँ द्वेष कर पाएंगे, इंद्रिय कहाँ भाग पाएंगे, फिर सब शांत हो जाएंगे। वास्तविक उपवास का जो हमारे शास्त्र इत्यादि में कहा गया, इसको करने से उसका महत्व पता चलता है। तो अर्थात एकदम दिन भर आप बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं, चित्त भी बढ़िया एकदम वृत्ति में रहेगा, तो इधर उधर और चलने का भी नहीं है। नहीं तो छुट्टी हो जाने से मन कहेगा चलो थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ कर देते हैं, लेकिन तो अगर कहेंगे नहीं नहीं सुबह तो 8 घंटा उपवास कर ही लेंगे, तो फिर दिन भर पार हो जाएगा आराम से, तो फिर शाम तक ठीक है, शाम को थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे अगले दिन के लिए शक्ति हो जाएगा, ये बढ़िया एकदम मन बिल्कुल शांत स्थिर रहेगा, आप आराम से बैठ सकते हैं। नहीं तो 1-2 घंटा कमरे में बैठ गए तो फिर बैठने नहीं देगा, कहेगा चलो थोड़ा हो जाते हैं, किसे बात कर लेते हैं। तो यह सब बताते हैं, अर्थात जो इस प्रकार की प्राण का सब उसका गुणों को जान लेगा वो इंद्रियों को अच्छा नियंत्रण कर पाएगा, बिल्कुल इंद्रियों के साथ मन भी एकदम नियंत्रित होकर के रहेंगे, क्योंकि प्राण मन का संबंध अति घनिष्ठ है। प्राण अगर शांत हो जाएगा तो मन भी शांत होगा। प्राण अर्थात शक्ति, शक्ति शरीर में अधिक होगा तो मन इंद्रिय उसी में चलेंगे जिनमें उनका संस्कार है। मन का संस्कार अगर संसार में अधिक है तो अगर आप देंगे शक्ति देंगे तो उसी में चलेगा। तो दृष्टांत देने के लिए डैम में पानी है और आपका पाइपलाइन जिधर गया है, अगर आप गेट खोलेंगे तो वही पाइप में ही तो पानी जाएगा ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं डैम का गेट को भी पहले कम करना है, ताकि जिसमें से पाइपलाइन कनेक्टेड है उसको अभी थोड़ा कम करना है, उसमें कम करना है। तो ये तो कोई अर्थात या भाव नहीं है ना कि मन को इंद्रियों को सब थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जो नेट प्रवाह होता है शक्ति को इसको घटा देंगे, ताकि सांसारिक पदार्थ में चलने वाले जो इंद्रिय मन हो वो सब थोड़ा कम कार्य करेंगे। जो वो कम कार्य करेंगे उनका पहले संस्कार बनेगा कि थोड़ा शांत रहने का, शांत रहने के बाद ही जाकर के फिर हम उनको अर्थात कह देना कि फिर हम खेती में चैनलाइज कर सकते हैं। अगर वो जहाँ उनका रास्ता बना हुआ है उधर ही चलेंगे तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथी को पकड़ने का वही उपाय है, 15 दिन तक भूखा रख देंगे एकदम, फिर रास्ता में आ जाएगा, थोड़ा उसका बल घट जाएगा तभी फिर बांध लेते हैं, तभी जा करके हम उनको सही दिशा में लगा पाएंगे। हाँ प्रथम यह हानि होगा कि यह इंद्रिय और अंतःकरण मन का ये संस्कार बना हुआ कि शक्ति मिलने से चलेंगे, शक्ति नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा, अर्थात ये कसाय अथवा निद्रा में चला जाएगा। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि जो शक्ति नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, क्या करना है ये मन को पता ही नहीं है। प्राण जब शक्ति नहीं देगा, मन को क्या करना है पता नहीं, वो सो जाएगा। किंतु हम उसके पीछे उद्यम करते रहेंगे ना, मन सोना नहीं। शक्ति हम कम दे रहे हैं किंतु सो जाना नहीं। हम आपको ज्यादा परिश्रम भी नहीं करवा रहे हैं किंतु सोना नहीं है। ऐसा हम दो चार महीना उसके पीछे लगे रहेंगे, शक्ति कम देंगे और सोने के लिए भी नहीं देंगे, नींद लगे आ रहे हैं, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ना नहीं, पढ़ने से बुद्धि को जाम होगा। कहते हैं ऐसा पढ़ेंगे, हल्का चीज पढ़ेंगे तो जिसमें इतना कठिन नहीं रहेगा। तो ऐसा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मन का जो संस्कार पड़ा है कि शक्ति नहीं मिलने से सो जाना, वो संस्कार भी धीरे धीरे उसका चला जाएगा। फिर अभी सोना बंद हो गया तो अभी धीरे धीरे शक्ति बढ़ाएंगे, शक्ति दे करके फिर आप उसको चलाने लगेंगे, शास्त्र में चलाने लगेंगे। तो प्रथम है अर्थात जहाँ चलता है उसे रोकना है, रोकने के लिए भोजन को थोड़ा घटा देना है, फिर वो थोड़ा नियंत्रण में आ जाने पर अभी उसको भोजन दे करके शास्त्र में चलाना है। ये सब उसका उपाय है। और फिर जब शास्त्र का भी संस्कार हो गया तो अभी उसको और शिथिल करना है, तो कहते समूह करना है, तो फिर आगे वृत्ति में चलेगा, ब्रह्माकार वृत्ति होगी। अच्छा, आगे कहते हैं भ्रातृ ज्ञान अवरुणद्धि, वो रोधन कर सकता है इंद्रियों को। अभी अयम बाव शिशुर यो अयम मध्यम प्राण, जो कहता है यो हे शिशु, शिशु को नहीं कहते मध्यम प्राण, मुख्य प्राण है, इसी को शिशु कहा गया। और इसका आधान तस्य इदम एव आधानम, स्थूल शरीर को दिखा करके इसलिए इदम कह दिया, साक्षात दिखा सकते हैं। इदम प्रत्याधानम, सिर को दिखा करके कहते हैं इदम प्रत्याधानम, सिर दिखा सकते हैं। और प्राण स्थूणा, प्राण अर्थात बल, तो यही उसका बल ही स्थूणा है। और अन्नम दाम बंधन रज्जु, अर्थात अन्न में ही ये शिशु बद्ध रहता है। अन्न है तो प्राण चलेगा, अन्न नहीं है तो प्राण क्षीण होगा। टीका में, अच्छा भाष्य में, यो हे शिशुम साधानम स प्रत्याधानम स स्थूणम स दानम वेद तस्य इदम फलम, जो यह शिशु को आधान के साथ, प्रत्याधान के साथ, स्थूणा के साथ, दाम के साथ वेद जानता है, तस्य इदम फलम, यह उसको फल होता है। किंग तत् को फल क्या है, कहते हैं सप्त सप्त, सात नंबर टिप्पणी न छह नंबर टिप्पणी, सप्त इति चक्षुर द्वय, घ्राण द्वय, श्रोत्र द्वय, मुखात्मक सप्त छिद्रायतनानी, छिद्रायतनानी हाँ, छिद्र आयतन यही उनका गोलोक कहा जाता है। इंद्रियाणि विषय सत्तत्वात् दिशतो भ्रातृज्ञान शत्रु अवरुणधि, इंद्रिय ये इंद्रिय तो चार है, उनका गोलोक सात हो गया। और इंद्रियाणि विषय सत्तत्वात्, इंद्रिय तो विषय में आसक्त है होने से ये इंद्रियों को ही द्विशत भ्रातृव्याह कह दिया गया। तो द्विशतो द्वितीय बहुवचन, भ्रातृज्ञान इनको शत्रुन, द्विशत भ्रातृव्य ये शत्रु हो गए, इनको अवरुणधि अर्थात जितेन्द्रियो भवति, उपवास करने में जिनका सामर्थ्य है वो जितेन्द्रिय होंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति गया किसी के पास, वो बोला कि कोई एक सेठ के पास, तो उसने पूछा ये व्यक्ति अर्थात ये घर छोड़ करके आ गया, आ करके कुछ दिन रहा योगियों के साथ, योगियों के साथ रह करके तीन साल में इतना ऊंचा स्थिति हासिल कर लिया, वो योगियों का गोष्ठी का जो सबसे वृद्ध था 80 वर्ष, उसका जितने सामर्थ्य अभी 20 साल में उसको इतना सामर्थ्य आ गया। तो फिर बोला कि आगे तो हम तो देख रहे हैं आप 80 साल में यहाँ पहुँचे, हम यहाँ रहने से क्या होगा, यही हम करेगा, थोड़ा पानी के ऊपर चल लेगा, थोड़ा ये कर सकता है, ये सब कोई काम का नहीं है, फिर वहाँ से निकल पड़ता है। जा करके फिर एक शहर आ गया, तो शहर में जा करके एक सेठ के पास जाता है। सेठ उसको पूछता है आप ब्राह्मण बालक है, योग इत्यादि से आप हमारा क्या काम कर, आप में क्या सामर्थ्य है। वो कहता है कि हम सोच सकता है और हम उपवास कर सकता है। तो ये दो क्या काम लगेगा, सोच सकता है हाँ ठीक है ये आप कर सकते हैं, तो ये आप हमारा कुछ सोच करके कर सकते हैं, किंतु उपवास ये कहते ये हमारा बड़ा सामर्थ्य है, सोचना तो छोटा है। क्यों कहते हमको कोई चिंता नहीं रहता, भोजन ना मिले हमको कोई चिंता ही नहीं है, तो ये हमारा बड़ा सामर्थ्य है। थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ, कहता हाँ ये थोड़ा बहुत सोच ले सकता हूँ, तो इसी प्रकार का अर्थात उपवास करने का वाले के पास बहुत सामर्थ्य रहता है। अर्थात वो तो कह दिया, जो लिखा है वो विदेशी आदमी लिखा है, भारत के ऊपर लिखा है। हमारा उपनिषद कहते हैं जो उपवास कर पाएगा उसका इंद्रिय सब नियंत्रण में रहेंगे, जो जितेंद्रिय होगा वो क्या नहीं कर पाएगा। तो ये इसलिए इसका महत्व शास्त्र में कहा गया है, करके बीच बीच में देख सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखेगा ये तो प्रथम चीज है, शरीर स्वस्थ रखेगा अर्थात भोजन घट जाएगा, मतलब शरीर में फैट नहीं बढ़ेगा, वो तो सब है ही, किंतु इंद्रिय नियंत्रित हो जाएंगे, मन शांत रहेगा, ये सब उसका अर्थात सूक्ष्म लाभ भी है। अच्छा, हम लोग टिप्पणी देख रहे थे, विषय सत्वत्वात् द्विषतो भ्रातृव्यान् शत्रुन् अवरुणधि जितेन्द्रिय भवति, जो यह कर पाएगा वो जितेन्द्रिय हो जाएगा। फिर यह मन इंद्रिय फिर और बहुत विषय सत्व नहीं रहेंगे। टीका में भाष्य में किंग तत् कहते हैं, सप्त सप्त संख्या कान ह द्विषतो द्वेष कर्तृन् भ्रातृव्यान्, सात संख्या वाले है, सप्त संख्या क अर्थात संघ अर्थ में क प्रत्यय कर दिया, द्विशत द्विशत मंत्र में है, उसका अर्थ कहते हैं द्वेष कर्तृन् द्वितीय बहुवचन, द्वेष करने वाले को कौन है, भ्रातृव्यान्, तो भ्रातृव्यान्, तो भ्रातृव्यान् कह करके उसके साथ द्विशत क्यों विशेषण दिए। टीका में कहते हैं विशेषण से अर्थवत्वार्थम भ्रातृव्यान् भिन्नति, विशेषण जो जुड़ा द्विशतः इसका सार्थक्य अर्थवत्व कहने के लिए भ्रातृव्यो को दो प्रकार विभाग करके दिखाते हैं भाष्य में, भ्रातृव्या ही द्विविधा, भ्रातृव्या भाई ये दो प्रकार के होते हैं, द्विषंतो अद्विषंतश्च, द्वेष करने वाले द्वेष नहीं करने वाले, तत्र द्विषंतो यो ये भ्रातृव्या तान द्विषतो भ्रातृव्यान् अवरुणद्धि, जो द्वेष करने वाले भ्रातृव्य है भाई लोग है उनको ये पराजित कर लेता है, अवरुणधि उनको रोधन कर देता है। अगे टीका में के पुनरअत्र भ्रातृव्या विवक्ष्यन्ते तत्रह, ये भ्रातृव्या कौन है, तो इसके लिए कहते हैं भाष्य में सप्त ये शीर्षण्याः प्राणः, शिरसि भवा इति शीर्षण्याः ये च तद्धिते, तो शिरस को शीर्षण आदेश हो जाएगा, तो शिरसी भव इति यत प्रत्यय हो जाता है, फिर ये च तद्धिते, तद्धित यकार पर में रहने पर शिरस को शीर्षण आदेश हो जाएगा, तो प्राण तो ये शिर में होने वाले प्राण। टीका में कथम श्रोत्रादीनाम सप्तत्व, श्रोत्र चक्षु नासिका मुख ये चार है, आप इनके सप्तत्व कैसे कह दिए, तो उत्तर देते हैं आगे पृष्ठा में, द्वार भेदात है तो इंद्रिय चार किंतु उनका गोलक सात हो जाने से कह दिया गया। भाष्य में विषय उपलब्धि द्वाराणी ये सात हो गए गोलक विषय उपलब्धि का द्वार हुए, कथम तेषां भ्रातृव्यत्वम् इति आशंक्य, वो भ्रातृव्य कैसे हो गए इति आशंक्य, भ्रातृव्य अर्थात शत्रु स्थानीय कैसे हो गए, कहते हैं विषय अभिलाष द्वारेण, विषय में आसक्त होकर के ये शत्रु बन जाते हैं। भाष्य में कहते हैं तत् प्रभवा विषय रागः सहजत्वात् भ्रातृव्याः, तत् प्रभवा ये सात गोलोकों के चलते विषय रागः अर्थात तस्मात् प्रभवन्ति इति, कौन विषय रागः, ये गोलोक से विषय राग होते हैं, सहजत्वात् भ्रातृव्या और ये सहज है। और एक नंबर टिप्पणी कह दिए भ्रातरो ही सहज शत्रु, ये भाई ही सहज शत्रु होता है, तो कहते हैं कि तो ये हमारा भाग ले जाएगा, कहते हैं तो सहजत्वात् भ्रातृव्या, ये जो विषय राग ये गोलोक से ही होते हैं, ये सहज है, तो गोलोक है तो इंद्रिय कार्य करेंगे तो विषय की तरफ लेंगे। टीका में तथापि कथम तेषां द्वेष्टृत्वम्, ठीक है ये भ्रातृव्य सहज हो गए साथ में रहेंगे किंतु ये द्वेष्टा कैसे हो जाएंगे। भाष्य में ते ही अस्य स्वात्मस्थां दृष्टिं विषय विषयं कुर्वन्ति तेन ते द्वेष्टारो भ्रातृव्यः, त ते ही ये जो सात गोलोक हो गए अश्य अश्य मुमुक्षु हो। दो नंबर टिप्पणी अश्य अधिकारिण मुमुक्षु, ये मुमुक्षु का स्वात्मस्था दृष्टि तत् स्वरूप दृष्टि को विषय विषयां कुर्वन्ती, विषय विषया बहुग्रह विषयो विषयो यासाम विषय विषया कर देते हैं। अर्थात तो स्वरूप में दृष्टि केंद्रीभूत तो होना चाहिए, किंतु ये सात गोलोक क्या करेंगे, मन को इंद्रियों के द्वारा बार बार वो विषय में ले जाएंगे। तेना ते द्वेष्टारो भ्रातृव्यः, तो ये सब भ्रातृव्य शत्रु हो गए। राजसिक सुख इसे मिलता है, विषय इंद्रिय संयोगाग्रे मृतोपम परिणाम विषमिवम तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय इंद्रिय का संबंध होने से जो सुख मिलता है वो तो अग्रे अमृतोपम, प्रथम में तो बहुत अच्छा लगेगा और परिणाम है विषमिवम। फिर जब वो कहते हैं प्रथम में तो हम विषय का भोग करेंगे और बाद में विषय हमको भोग कर लेगा, अर्थात छुटकारा नहीं कर पाएगा उसे, बहुत परिश्रम पड़ेगा, मतलब कठिन हो जाता है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि ये इंद्रिय खाली विषय में क्यों लेंगे, वो तो स्वरूपों में भी ले सकते हैं, अगर लेने का सामर्थ्य जिसमें है दोनों दिशा में ले सकता है। टीका में अथ इंद्रियाणि विषय विषयां दृष्टिं कुर्वन्ति एव आत्म विषयामपि तां करिष्यन्ति तन्न यथोक्त भ्रातृव्यत्वं तेषां तत्रह। इंद्रियाणि ये सब विषय विषया दृष्टि करते हैं, आपने ऐसा कहा, कुर्वन्ति एव करते हुए भी आत्म विषयामपि ताम दृष्टि करिष्यन्ति, आत्म विषया दृष्टि भी ये इंद्रिय करवाएंगे, इसलिए तन्न यथोक्त भ्रातृव्यत्वम, ये सात गोलोक में इंद्रियों में ये भ्रातृव्यत्वम यथोक्त अर्थात द्विषत भ्रातृव्यत्वम जो शत्रु स्थानीय ये नहीं होंगे तेषाम इति तत्रह। पूर्व पक्ष कहता है अर्थात इंद्रियों को भी चलाते रहिए और आत्मतत्व का भी कार्य होते रहेगा, तो कभी कभी महात्मा मिल जाएंगे, तो अब इंद्रियों को और मतलब और कुछ रोकना नहीं है, बस चल रहा है चल रहा है, सब एकदम ठीक चल रहा है। कहते हैं हाँ भाई हो गया, जब इंद्रियों का नियंत्रण करना कठिन हो जाता है तब कहते हैं कि ठीक है, शास्त्रीय जीवन जीना पड़ता है, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। भाष्य में प्रत्यग प्रत्यग आत्मा ईक्षण प्रतिषेध करत्वात्, ये जो इंद्रिय होते हैं प्रत्येक आत्म ईक्षण का प्रतिषेध करवाएंगे। तीन नंबर टिप्पणी आत्मदृष्टि अपहारकत्वात्, इंद्रिय चलेंगे तो आत्मदृष्टि होगा ही नहीं, आप अर्थात बैठ करके चाहे कुछ ध्यान करें अगर चक्षु मात्र खुल गया तो गया, फिर ध्यान हट गया वहां से, निश्चित रूप से ये आत्मदृष्टि का तो प्रतिषेधक होते ही है। टीका में इंद्रियाणि विषय प्रवणानि तत्रैव दृष्टि हेतवो न प्रत्यगात्मनि इत्यत्र प्रमाणम आह। इंद्रियाणि विषय प्रवणानि, तो विषय प्रवण ये सब अर्थात विषय के तरह प्रवाहित होना, तो ये विषय प्रवणम तत्रैव दृष्टि हेतव, तत्रैव विषयेषु एव दृष्टि हेतव, विषय में ही दृष्टि करवाने का ये हेतु होते हैं, कारण होते हैं, न प्रत्यगात्मनि, इंद्रिय चलेंगे तो प्रत्येगात्मा में कहाँ दृष्टि हो जाएगा, इसमें प्रमाण देते हैं, प्रसिद्ध है कठोपनिषद में, काठके च उक्तम परान शिखानी व्यतृणत स्वयंभूस तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्येगात्मानम् ऐक्ष्यत आवृत चक्षुर अमृतत्वम् इच्छन्। पूरा मंत्र है परांची खानी, ये परम अंचितुम शीलम ये साम परांची, अर्थात बाहर जाने का स्वभाव है, खानी इंद्रियाणि तो स्वयंभू परमेश्वर व्यतृणत, इनको बहिर्मुख बना करके परमेश्वर इनको प्रति हिंसा कर दिए, शांति में रहने नहीं दिए, यही हिंसा कर दिए, तस्मात इसलिए यह इंद्रिय सब परां पश्यति, बाहर को ही देखते हैं ना अंतरात्मन नहीं देख पाएंगे। फिर कश्चित धीर, कोई धीर पुरुष धीर होता है जो इंद्रियों को नियंत्रण कर पाता है विवेकी, आवृत चक्षु इंद्रिय नियंत्रित होने पर ही ये आत्मतत्व के विषय में कुछ आशा है। टीका में क्या जी भ्रातृव्य दो प्रकार हो सकते हैं, द्विषत और अद्विषत, भरत हो गए अद्विषत, भ्रातृव्या सहजाता, भाई सब साथ में आएंगे, उनमें से कुछ द्विशत हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। इसलिए शंका क्या था कि भ्रातृव्य के लिए आप विशेषण द्विशत क्यों दिए, कहते हैं और द्विशत भ्रातृव्य भी है, इसलिए विशेषण दे दिए। क्या चीज यहाँ जो गोलों के साथ हो गए, ये हो गए भ्रातृव्य द्विशत। प्राण यहाँ भ्रातृ प्राण को नहीं कहा गया यहाँ, मतलब प्राण को हम कहेंगे कि अद्विशत भ्रातृव्य, ऐसा यहाँ नहीं कहा गया। टीका में फलोक्तिम उपसंगति, जो फलोकथन किया गया था, जो प्राण का सारे गुणों के साथ जान लेता है, वो इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता है, ये जो फलो कहा गया था उसको बताते हैं। तत्र भाष्य में यह शिश्वादीन वेद, चार नंबर टिप्पणी, शिश्वादीन सगुण शिशु, शिशु को अपने गुणों के साथ आधान प्रत्याधान सुना और उसका दाम, ये सब के साथ जो वेद जानाती, तेषाम वेद का अर्थ तेषाम याथात्म्यम अवधारयति, इनका यथा स्वरूप जो अवधारण कर लेता है। स एतान भ्रातृव्यान अवरुणद्धि अपावृणति विनाशयति, ये भ्रातृव्यों को रोधन कर देता है, आवरण कर देता है, नाश कर देता है, अर्थात इंद्रियों गोलोभों को नाश कर देना, अर्थात अलक्ष्य में नहीं ले जाना, केवल लक्ष्य दिशा में दर्शन करना है, तो गंगा जी का दर्शन करेंगे, पर्वत का, हिमालय का, आकाश का, भगवान विग्रह, ये सब दर्शन करेंगे, ये सब अशास्त्रीय पदार्थ का नहीं। ठीक है, उक्त विशेषणेशु भ्रातृव्येषु सिद्धेषु इति यावत्। तो ये जो सात इंद्रिय गोलक हो गए, उनमें ये भ्रातृव्य मतलब यह लक्षण उनमें सिद्ध होने पर तत्र का अर्थ, अर्थात ये सात गोलोक में रहने वाले इंद्रिय ये सब हानि करने वाले शत्रु होते हैं, इनको जो जान लेता है, अर्थात जो प्राण को जान लेता है वो इनको नियंत्रण कर लेता है। भाष्य में तस्मै फलश्रवणेन अभिमुख भूताय आह, तस्मै पांच नंबर टिप्पणी, एवं फलेन प्रलोभितम को वा शिश्वादि पदार्थ इति उत्पन्न जिज्ञासं प्रति, शिश्वादि पदार्थ पदार्थान आह इति अभिप्रेत्य, तस्मै इति शिष्याय, तो शिष्य के प्रति, तस्मै भाष्य में उसका शिष्य अर्थ कर दिया। तो इसको क्यों कहते हैं, कहते हैं फल कथन करके उसको पहले प्रलोभित कर दिए, फल अर्थात इंद्रियों को आप नियंत्रित कर सकते हैं अगर प्राणों को जान लेते हैं तो। फलेन टिप्पणी में फलेन प्रलोभितम, शिष्य प्रलोभन कर दिया गया शिष्य को फल दिखा करके, तो शिष्यादि पदार्थ को कह इति उत्पन्न जिज्ञासम, अभी वो जानने का इच्छा करते है शिशु कौन है, क्योंकि शिशु को जान लेने से हमारा इंद्रिय नियंत्रित हो जाएंगे। जिज्ञासम प्रति, जिसका जिज्ञासा है उसके प्रति शिष्यादि पदार्थान आह कहते हैं। भाष्य में तस्मै फलश्रवणेन अभिमुख भूताय आह, फल श्रवण के द्वारा अभिमुख हो गया, ये हमारा इष्ट साधन है, जानेंगे इसको। अयम भाव शिशु, यही शिशु है, कोसु कौन है, यो अयम मध्यम प्राण शरीर मध्य, यह प्राण लिंगात्मा, यह पंचधा शरीर आविष्टो बृहन पांडरवास सोम राजन इति उक्तः, यस्मिन् वाङ् मनः प्रभृतीनि करणानि विशक्तानि, यह मध्यम प्राण, इसी को ही शिशु कहा गया। शरीर मध्य यह प्राण लिंगात्मा, सूक्ष्म शरीर उसमें प्राण, यह पंचधा शरीरम आविष्ट, अपने आप को पांच विभाग करके शरीर में प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि आविष्ट प्रविष्ट, और बृहन पांडरवास सोम राजा ये सब उसका नाम है। इति उक्त अजात शत्रु ने सोया हुआ पुरुष के पास जाकर के ये सब नाम से बुलाया था, ये सब प्राण का नाम है। यस्मिन वाङ् मनः प्रभृतीनि करणानि विषक्तानि, यही प्राण में वाङ् मन इत्यादि ये सब करण विषक्तानि, विषक्तानि विशेषण आसक्तानि तादात्म्य पन्नानि, सात नंबर टिप्पणी, प्राण में ही मन इंद्रिय ये सब आसक्त रहते हैं, प्राण उनको शक्ति देता है। टीका में प्राणे बागादीनां विषक्तत्व हेतु आह, प्राण में बागादि तादात्म्य संबंध में है, बद्ध है, इसमें हेतु कहते हैं भाष्य में पद्विष संको निदर्शनाथ। पद्विष संको 8 नंबर टिप्पणी दिया, अच्छा यहाँ तो दिया नहीं, तो पद्विष संको ये बृहदारण्यक में संख्या दे दिए तो 8 नंबर टिप्पणी में, ये षष्ठ अध्याय का प्रथम ब्राह्मण आगे मतलब द्वितीय खंड में है। यहाँ टीका में कहते हैं इसको, यथा जातियो हय चतुरोपि पादबंधन कीलान अपर्यायन उत्पाटयत उत्पाट्य उत्क्रामति। जैसे जातीय हय अर्थात जो अच्छा जाति के घोड़े होते हैं, सिंध देश का घोड़ा कहते हैं अच्छा होता है, हय चतुरोपि पादबंधनान पादबंधन कीलान, पाद को उसका चारों पाद को बांधा जाएगा, कीला कील जमीन में कील गाड़ करके उसमें बांधेंगे, और वो अपर्यायण उत्पाट्य उत्क्रामति, उसको जब फिर आघात करेंगे स्त्रोत्राघात, फिर वो एक ही साथ चारों कील को उखाड़ करके वो, अर्थात तात्पर्य है कि वो जो विशेष घोड़ा होते हैं वो एक साथ अर्थात चार पांव उठा करके चलते हैं, जब तेज चलते हैं तो घोड़ा चार पांव उठा करके जो चलते हैं उत्क्रामति। ये बहुत अच्छे मतलब जाति का घोड़ा माने जाते हैं। तथा प्राणो, इसी प्रकार के प्राण बागादिनी इति निदर्शन वशात, बागादिनी प्राणो बागादिनी, जैसे जातीय हय पाद बंधन कीलान उत्पाट्य, इसी प्रकार के प्राण बागादिनी उत्पाट्य, प्राण निकलेगा तो सारे इंद्रियों को ले करके निकल जाएगा। निदर्शन वशात बृहदारण्य का षष्ठ अध्याय में दिखाया गया, प्राणे विषक्तानि वागादीनि सिद्धानि, इसलिए ऐसे वागादि प्राण में विषक्त, विषक्त तादात्म्य उसी में बद्ध। भाष्य में स ऐसे शिशुरिव विषयेषु इतर करणवत अनासक्तत्वात्, स एव स प्राण शिशुर इव विषयेषु, शिशु विषय में आसक्त नहीं होता है, तो विषय में आसक्त क्यों नहीं होता है, कहते हैं एक है कुछ उसको फेंक देगा फिर दूसरा ले लेगा, उसको विषय में उसको तो उसमें केवल भोजन, उससे कुछ अधिक नहीं चाहिए, और भोजन भी जो भूख लगेगा उसको तो स्टोर करने का संग ये नहीं होता है ना, स्टोर करेगा तो बड़ा हो गया और शिशु नहीं रहा, इसलिए कहते हैं कि वो बुद्धि छोड़ देना है, तब शिशु शिशु होता है, साधु शिशु होते हैं, तब वो बुद्धि नहीं रहना है, आसक्ति नहीं रहना है। शिशुरिव विषयेषु इतर करणवत अनासक्तत्वात्, इतर करण विषय में आसक्त रहते हैं, जो जिसका विषय उसी में ही लगा रहेगा, किंतु ये प्राण किसी में नहीं लगा रहता है अनासक्तवत। इतर करणवत दे दिया ये वैधर्म दृष्टांत, प्राण आसक्त नहीं होता है, इतर करण से वो आसक्त होते हैं। शिशुम साधानम इति उत्तम, शिशु को जानता है आधान के साथ, किं पुनस्तस्य ये शिशु का आधान क्या है, किं पुनस्तस्य शिशोर वत्स स्थानीयस्य करणात्मन आधानम, चार शब्द समानाधिकरण हो गया, किं पुनस्तस्य तस्य शिशु हो, शिशु कौन है वत्स स्थानीय, तो बछड़े जैसा अर्थात आसक्त नहीं है, करणात्मन वही करणात्मन अर्थात सूक्ष्म शरीर आत्मन, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, ये चार समानाधिकरण हो गए, तो ये शिशु का आधानम क्या है इसको बताते हैं, तस्य इदमेव आधानम, इदम अर्थात इदमेव शरीरम आधानम, कार्यात्मकम आधीयते अस्मिन् इति आधानम, शरीर को कार्य कहा जाता है, इंद्रियों को करण कहा जाता है, यह प्राण का आधान हो गया यह शरीर, आधीयते अस्मिन् इति आधानम, आधीयते अर्थात इसी में रहता है, लिंगात्मा प्राण, चार नंबर टिप्पणी में दे दिया है, प्राण शब्द से सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर में रहता है, इसलिए स्थूल शरीर आधान आश्रय। टीका में शरीर से प्राण प्रति आधानत्व साधयति, शरीर प्राण का आधान है आश्रय है, उसको भाष्य में कहते हैं, तस्य ही शिशो हो प्राण से इदम शरीरम अधिष्ठानम, ये प्राण जो शिशु है उसका अधिष्ठान हो गया यह शरीर। आगे टीका में प्राण मात्रे विषक्तानि करणानि न उपलब्धि द्वाराणि इत्यत्र प्रमाणम आह। अब यहाँ रखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मनि मूर्तिर्विभागिनि व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।